De jaren 60, de Velvet Underground, onder leiding van Lou Reed. Je hoorde Femme Fatale, oftewel Femme Fatale. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 17 september. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, 750 jaar Rotte. Goed op wegmap vereenvoudigt aanvraag schuldhulpverlening en geef je verborgen talenten een kans. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. See you. little piece of you, a little piece in me. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Thank you. Volgens mij wil ze bij elkaar blijven. Een smachtende Margie Joseph in Let's Stay Together en daarvoor David Bowie. And This Is Not America. Tijd voor ons eerste onderwerp. Begin jaren 90 onderzochten Rotterdamse archeologen de dam waar Rotterdam zijn naam aan dankt en ontdekten dat die in 1270 werd aangelegd. 750 jaar geleden dus. Herman de Bruin. 750 jaar rotten en dat is in Rotterdam en er is ook nog een dam en er is ook nog wat gevonden in die dam. Arnold Kooijmichelt, hoofdarcheologiebureau oudheidkundig onderzoek in Rotterdam, die weet daar alles van. 750 jaar rotten, dat betekent dat dat al een hele oude rivier is. Ja, want Rotterdam is daarnaar genoemd, hè? Ja, het is niet zozeer dat de rivier... wat wij eigenlijk vieren is dat Rotterdam als stad 750 jaar, ongeveer 750 jaar bestaat. Mm-hmm. En want het riviertje de Rotte zelf, dat is een veenriviertje en dat bestaat al veel langer. Ja, we weten archeologisch onderzoek dat het wel 2500 jaar lang al daar stroomt. Maar is die 750 jaar dan gericht op die dam die er toen gelegd is? Dat klopt. In dat riviertje de Rotte is zo'n 750 jaar geleden een dam gelegd. En dat is natuurlijk ook hangt direct het ontstaan van Rotterdam. Hangt daar aan vast. En dat zo lang geleden is, dat weten we door archeologisch onderzoek wat rond de jaren 90 van de vorige eeuw heeft plaatsgevonden in het tracé van de Willemspoortunnel. Ja, want toen werd er flink gegraven en toen konden jullie ook gaan onderzoeken. Ja, dat klopt. En er is op verschillende... Dus de Willemspoortunnel is het tracé wat dwars door de stad loopt, onder de huidige Binnenrotte ook door. En op het punt waar dat tracé de Hoogstraat kruiste, dus zeg maar nu op de kruising binnen Rotterdam-Hoogstraat, daar vonden we vele meters diep onder de grond de eerste bewoning van Rotterdam, met daaronder de dam van Rotterdam. Mm-hmm. En onder die dam vonden we een houten scheepje. Ja. Dat houten scheepje, dat is vooral nu in het nieuws, want dat is een hele belangrijke vondst. Dat was een verrassing voor u? Ja, in zekere zin wel. Wij wisten wel dat op die plek Rotterdam ontstaan was. En dat wij dus vroege bewoning konden aantreffen. En dat we ook het damlichaam konden... dus zeg maar, misschien voor de luisteraars... een dam is eigenlijk een dijk in een rivier. Ja. En als je een dijk in een rivier legt... dan moet je er natuurlijk ook sluizen in zetten. Want het water moet natuurlijk ook afstromen. Maar als je dus zo'n dam aanlegt... dat is een vrij ingewikkeld proces. Daar hoeven we het nu niet over te hebben. Maar ze hebben het laatste stukje van... toen ze die dam in die rivier aanlegde, toen hadden ze daar zeg maar zinkstukken voor nodig. Dus grote objecten en boomstronken. Mm-hmm. Dat hebben ze erin gegooid om die rivier af te dammen. En een van die dingen die ze erin gegooid hebben, dat was een puntertje, een houten scheepje, wat we geheel hebben teruggevonden. En wat een hele belangrijke rol heeft gespeeld bij de datering van de damaanleg. Moet ik dat scheepje zien als een soort caisson avant la lettre? Nou, zo zou je het kunnen zien. Dat scheepje dat is gemaakt. En daar is natuurlijk een aantal jaren in gevaren. En ongetwijfeld op de Rotte zelf. En toen dat scheepje op een of andere manier niet meer nodig was, dan dachten we, dat kunnen we ook handig gebruiken om de dam af te dammen. En toen hebben ze dat scheepje daarvoor ook gebruikt. Ja, dat betekent dat jullie het allemaal gezien hebben, maar de Rotterdammer kan het ook gaan bekijken. Ja, want dat is op zich heel bijzonder. Het gaat dus echt om het oudste compleet bewaarde bootje van Rotterdam. En ja, ook natuurlijk tegenwoordig Rotterdam staat ook bekend nog om de wereldhaven. En dan is dit bootje eigenlijk niet alleen een soort symbool voor het ontstaan van Rotterdam. Hè, want het lag eigenlijk letterlijk aan de basis van de dam en daarmee aan de basis van de stad. Maar in zekere zin natuurlijk ook aan de basis van de wereldhaven. En dat scheepje dat is natuurlijk tijdens die opgraving in 1991 is uitgebreid onderzocht. Maar toen is het hele lange tijd is het opgeborgen geweest in een archeologisch depot. Helemaal in stukken. Het is geconserveerd. En het is vorig jaar door een gespecialiseerd bedrijf is het in elkaar gezet. Is het schoongemaakt, in elkaar gezet. En nu kun je het echt zelf bekijken in het Museum Rotterdam. Ja, en dat kan tot en met 21 maart komend jaar, hè? Ja. Er is een boekje verschenen dat heet Tussen Dam en Schip, het oudste scheepje van Rotterdam. Dat gaat over deze punter en het belang daarvan. Het gaat over het onderzoek, vroegst ontstaan van Rotterdam. En het is voor €5

I Finally Found My Way van Barbra Streisand en Bryan Adams. Inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam kunnen voortaan eenvoudiger schuldhulpverlening aanvragen. De Goed op Wegmap helpt ze daarbij stap voor stap. Herman de Bruin. Als je schuldhulpverlening aan moet vragen, dan is dat meestal een lange weg. Dat is niet zo eenvoudig, maar de Goed op Wegmap die helpt daar wel bij. Helene de Jong is in de studio. Welkom, Helene. Dank u wel. Je bent van Stroomopwaarts. Dat klopt, ja. Even voor alle duidelijke, wat is dat voor organisatie? Stroomopwaarts die voert hier in de regio de participatiewet uit, dus de bijstand. En ook de wet op de schuldhulpverlening. Dus wij bieden schuldhulpverleners aan inwoners hier in de regio. Ja, en het blijkt dat dat ingewikkeld is, wat ik al zei, om dat aan te vragen. Daar hebben jullie iets op bedacht. Ja, wij hebben daar iets op bedacht, zeker. Wij horen dat al langere tijd, dat het ingewikkeld is om schuldhulpverlening aan te vragen. Wij volgen daarbij de landelijke richtlijnen. En het was ook ingewikkeld. En dat is het nog steeds wel, maar als je hulpverlening aanvraagt op de oude manier, dan moet je heel veel gegevens invullen. En we hebben geprobeerd om dat te verminderen, om dat te reduceren. En mag dat? Dat mag niet zomaar. We hebben overleg gevoerd ook met de branchevereniging voor de schuldhulpverlening. En we hebben ook daar geadviseerd. En wat wij hebben gedaan, dat uiteindelijk mag dat zeker. Ja, en dan heb je het de Goed op Weg map genoemd. Dat betekent dat mensen makkelijker en sneller schuldhulpverlening aan kunnen vragen. Ja, en dus eerder op weg zijn naar een beter leven eigenlijk. Ja. Maar wat laten jullie dan, niet in de detail, maar laten jullie de dingen weg die eigenlijk overbodig zijn in het oude systeem? Ja, wat we hebben gedaan is, we hebben de map laten testen door gebruikers, door mensen vanuit het taalhuis, door vrijwilligers en mensen die in de schuldhulpverlening ook zelf hebben gezeten. En wat zij eigenlijk aangeven is dat het zoveel informatie is dat mensen daar tegenop gaan zien. Dus wat we hebben gedaan is ons vooral gericht op het beginstuk. Want je moet toch eerst aanvragen en wat er dan allemaal verder weg bij komt kijken bij die schuldhulpverlening, dat hebben we vooral verminderd. Ja. Dus we richten ons op de toeleiding en we zijn veel meer gaan werken met plaatjes, met iconen. Heb je al gemerkt dat het zin heeft om dit zo te doen? Mensen hebben al gezegd, dit is een betere manier? Zeker, ja. Omdat we natuurlijk ook gaandeweg ernaar hebben gekeken met de taalambassadeurs van Digitaal Huis. Uit Schiedam, die zijn erbij betrokken geweest. Ja, ja. Stichting Humanitas, Stichting Boom, een aantal vrijwilligers, gebruikers. Dus die zijn allemaal erg enthousiast over de nieuwe map. Hoeveel mensen maken er ongeveer gebruik van bij jullie in de regio? Want we hebben het over Vlaardingen, Schiedam en Maassluis, hè? Ja, we hebben ongeveer 900 mensen in de schuldhulpverlening. Ja, en die zijn blij dat het nu op een andere manier kan. Ja, deze mensen die erin zitten, die hebben het natuurlijk al aangevraagd. Die hebben het op de zijn er al doorheen gekomen. En, maar we hopen in de toekomst, we verwachten ook dat er nu zeker met de situatie rond corona, dat er nog best wel veel mensen financiële problemen gaan krijgen. En dan is het fijn dat dit al vereenvoudigd is. Ja, en voor jullie ook waarschijnlijk, want hoe makkelijker het is om het aan te vragen, hoe minder begeleiding mensen daarbij nodig hebben. Nou, het voordeel wat wij zien is dat als het makkelijker is aan te vragen, dat mensen er niet zo tegenaan hikken, dat ze eerder bij ons komen. Ja, dus dat is belangrijk. Ja, dus niet als de problemen helemaal uit de hand lopen, maar nog net die fase daarvoor. Dat is een hele goede oproep, want wacht niet te lang. Doe niet schaamtevol, maar kom gewoon voordat het echt uit de hand loopt. Ja, zeker. Want dan kunnen we misschien met een paar kleine ingreep mensen weer ook goed op weg helpen. Ja, en op een makkelijke manier aanvragen. Dat zit er dan bij deze organisatie ook in. Ja, wij streven ernaar. Heel mooi. Ja, om dat mee te maken. Als mensen meer willen weten, bij Instroom is wat op de website te vinden daarover? Bij Stroomopwaarts en dan het kopje schuldhulpverlening. Je kunt ook de zoekterm schuldhulpverlening intypen.

the kids were young and pretty. Where have you been? Where did you go? Those summer nights seem long ago. And so is the girl you used to call. Queen of New York City. But if you send for me, you know I'll come. And if you call for me, you know I'll run. I'll run to you, I'll run to you. Sunsets, small town, I'm out of time. Will you still love me when I shine? From words but not from beauty. My father's love was always strong. My mother's glamour lives on and on. Yet still inside I felt alone, for reasons unknown to me. But if you send for me, you know I'll come. And if you call for me, you know I'll run. I'll run to you, I'll run to you, I'll run, run, run. I'll come to you, I'll come to you, I'll come. Onmiskenbare geluid van Lana Del Rey. Je hoorde Old Money. En daarvoor Frank Boeien met Koud in mijn hart. Ons derde en laatste onderwerp in het uur. Als je als vrijwilliger aan de slag wilt, is het fijn te weten wat je allemaal kan. Misschien heb je wel verborgen talenten. Servicepunt Vrijwilligers in Schiedam helpt je die te ontdekken. Herman de Bruin. Je verborgen talenten een kans geven, dat kan bij het servicepunt Vrijwilligers in Schiedam. Daarvoor is in de studio Claudia van Middelkoop. Claudia, welkom. Ja, dankjewel. Even het servicepunt Vrijwilligers Schiedam. Dat is om vrijwilligers een baan te bezorgen of een vrijwilligersklus? Nou, vooral om een klus, een vrijwilligersklus voor ze te vinden. En het doel is vooral dat mensen iets gaan doen wat ze ontzettend leuk vinden om te doen. En daar begeleiden wij hen onder andere in. Want hebben jullie ook vacatures staan dan? Vrijwilligersvacature hebben wij, ja. Ja, wij hebben niet naar een betaalde baan. Wat natuurlijk wel een opstap kan zijn soms. Omdat mensen ook een heleboel vaardigheden leren in hun vrijwilligerswerk. Mm-hmm. Maar dat is niet het uitgangspunt van het servicepunt. Dus echt voor vrijwilligers. Het is echt voor vrijwilligers. Echt niks mee verdienen, maar wel voldoening krijgen. Ja, want ik kan me voorstellen, als je een baan hebt van 40 uur, noem maar wat, dan en vrijwilligerswerk. Ja, dat gebeurt wel natuurlijk. Heel veel ook. Ja, toch wel. Ja, wel zeker. Meer dan wij denken misschien. Ja, nou ja, dat, wat ik zei, het leeft vaak dat het vaak de ouderen zijn, maar dat, mm-hmm. dat is echt niet het geval. Het is een veel jongere groep die heel veel vrijwilligerswerk doet. En ja, zeker ook mensen die gewoon een fulltime baan hebben, die vinden ook nog ruimte om vrijwilligerswerk te doen. Ja, als de kinderen bij de voetbalclub zitten, dan word je al heel snel ingelijfd, denk ik dan maar. Inderdaad, dat hoort er ook zeker bij. Bijvoorbeeld, om maar wat te noemen. Ja. Als u bij jullie binnenstapt, ja, dat kan op het moment even minder, denk ik, of kan dat nog wel? Nou, we zijn nu deze week zijn we weer open gegaan, beperkt open weliswaar. We zijn nu op maandagmiddag en op woensdagmiddag van 1 tot 4 geopend. Wat doe je dan als mensen binnenkomen en zeggen, ja, ik zoek vrijwilligerswerk, maar ik heb geen idee wat? Bijvoorbeeld, ja. Dat komt vaak voor, denk ik. Ja, ja, dat is dat mensen die hebben, en het is eigenlijk net als in het echte leven. Er is zoveel aanbod en dat beseffen mensen vaak ook niet echt bij vrijwilligerswerk. Dus mensen, we gaan eerst eens vragen van, nou, wat vind je nou heel erg leuk om te doen? Waar krijg je energie van? Of wat zou je willen leren? En op basis van die gegevens gaan we kijken van, nou ja, welke leuke klussen hebben we dan voor je? En ook natuurlijk voor je in welke tijd het moet gebeuren, hoeveel tijd heb je? Dat is ook belangrijk, ja. En welke interesses heb je? Denk ik. Dat is ook heel belangrijk. Ja, met welke doelgroep wil je graag werken? Ja. En wil je graag buiten? Ja. Of, nou, dus, het is heel divers. En dan hebben jullie allerlei aanvragen van organisaties, verenigingen, clubs die zeggen, nou, wij zoeken een penningmeester of we zoeken die. Dat kan van alles zijn natuurlijk. Ja. We zoeken een taalmaatje of we zoeken juist iemand die ledenadministratie kan doen. Of het is in ieder geval, het is ontzettend divers. Ook op festivals waar mensen een steentje kunnen bijdragen. Dus ja, het is echt kan van alles zijn. Ja, het is echt heel erg leuk. En het kan eenmalig zijn, zoals festival bijvoorbeeld. Maar het kan ook permanent zijn. Maar dat kiezen mensen dan zelf natuurlijk. Ja, en wat wel heel leuk is om te zien, is ook vaak als mensen eenmalig iets hebben gedaan, dat ze dan ook wel vaak in hun hart worden geraakt en denken van, ja, maar ik wil eigenlijk ook wel iets meer doen. En dat gebeurt ook. Dat mensen dus eerst heel kort en dan vervolgens dat ze dus langer blijven. Dan smaakt het naar meer. Begeleiden jullie dat naderhand nog of laat je de vrijwilliger dan bij de organisatie zwemmen? Nee, het is wel, we begeleiden het wel. We hebben ook echt daarna, als er een match is ontstaan, dat een vrijwilliger die zegt van, nou, dat lijkt me een leuke klus om te gaan doen. Dat we dan na 2 weken contact ook weer hebben met de vrijwilliger. We hebben ook vaak nog even contact met de organisatie om te vragen hoe het gegaan is. En nou, dan horen we ook van de vrijwilliger of er een intake heeft plaatsgevonden. Of dat, of dat ze misschien al zelfs begonnen zijn. Dus het is niet dat we dan direct zeggen van, nou, er is een match gemaakt en dan hoor je ons niet meer. Daar is er nog wel contact. Je houdt even contact om te zorgen dat het allemaal goed verloopt. Exact. En het zal ook wel een keer kunnen gebeuren dat iemand zegt, nou, dat is toch niet wat ik verwacht. Het is net het echte leven. Dat gebeurt. Het is net het echte leven, ja, inderdaad. Waar kunnen mensen jullie vinden? Op de website, denk ik? Zeker ook op de website, op www.vrijwilligersschiedam.nl. En uiteraard ook op Hoogstraat nummer 20 hier in Schiedam. Daar zitten wij nu op maandagmiddag en op woensdagmiddag. Maar als je even op de website kijkt, vrijwilligersschiedam.nl, dan kom je alles te weten. En dan kan je ook een afspraak maken. En dat vinden jullie waarschijnlijk wel iets prettiger nog. Nou ja, dat is zeker. Weet je, de vrijheid is er ook wel gewoon dat de ruimte er mag zijn om ook gewoon binnen te komen lopen. Want tuurlijk. Ja, bedoel, we vragen aan organisaties om flexibel te zijn. Dus dan is het dan ook mooi als wij ook flexibel zijn. Ja, dat is waar, ja. Maar het is zeker, een afspraak is gewoon prettig. Dan weet je dat er voldoende ruimte is voor je. Mensen moeten zelf maar even kijken op die website. En als je denkt, ik wil wat gaan doen in mijn leven anders dan dat ik nu doe. Of dat erbij doen, dat kan allemaal via de vrijwilligers Schiedam. De verborgen talenten komen naar voren. Claudia van Middelkoop, ze sprak erover. Ze is consulent van het servicepunt vrijwilligers in Schiedam. Ja. Dank voor het gesprek en heel veel succes.

lost in the